पहले आप कहा फिर तुम कहा फिर तू भी आ गए आज प्यार की पहले गुफ्तगू पे आ गए आज प्यार की पहले गुफ्तगू पे आ गए आज प्यार की पहले गुफ्तगू पे आ गए।